Ya Imam al-Muslim, ya ya ya sanadi, anta babul Allahi mu'tamadi, fi dunya ya wa akhirati. وأمتنا في طريقته من الأخيار.